นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะจุลโกสิงสารสูตรมัชฌิมนิกายว่าด้วยเหตุที่เกิดในโกสิงสารวันสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กระขามพอสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะและท่านพระขีมีละอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปยังป่าโกสิงสารวันนายผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านสมณะท่านอย่าได้เข้าไปในป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้ทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยเมื่อนายผู้รักษาป่าได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่อย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกนายผู้รักษาป่าว่าท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วดังนี้ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่ได้บอกแจ้งข่าวว่าออกมาเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าไว้พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้ว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละพวกเธอพออดทนได้หรือยังพอชีวิตให้เป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรอกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พออดทนได้พระเจ้าข้าพอยังชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายก็พวกเธออย่างพร้อมเปรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นกันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำมองแลดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเปรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังคงเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนผู้พระพรหมจรรย์เห็นป่านนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่ลับเข้าไปตั้งวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่ลับข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราจะพึงเก็บความคิดของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจความคิดของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าความคิดดูเหมือนเป็นนันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนอย่างที่ท่านพระอนุรุทธะได้กราบทูลแล้วในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดีละดีละอนุรุทธะทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาพวกข้าพระองค์ทั้งสามใครผู้ใดกลับจากบิณฑบาตก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้ท่านผู้ใดไปบิณฑบาตกลับจากบ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงพัดท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งหม้อน้ำไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์ก็จะนั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ด้วยประการชนี้แหละดีละดีละอนุรุทธะทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่อย่างนี้คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่ชำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วมีอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจะพึงไม่มีพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์หวังอยู่ว่าพวกข้าพระองค์สงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกหมู่พวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสอยู่อย่างนี้คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้แหละพวกข้าพระองค์ได้ถึงแล้วดีละดีละอนุรุทธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นของพวกเธอยังมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรจะไม่มีเล่าเพราะพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกข้าพระองค์ก้าวถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่ชำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้อย่างอื่นของพวกเธอมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกข้าพระองค์มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย พราะความสิ้นไปแห่งปีติจึงเข้าถึงตติยฌานอันพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขอันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถทำความเป็นอริยะเพื่อความระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นพระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะเพื่อความก้าวล่วงระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นของพวกเธอมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกข้าพระองค์พึงเข้าถึงจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะซึ่งสามารถกระทำความเป็นอริยะเพื่อความระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่นี้พวกข้าพระองค์ได้ถึงแล้วพระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุตตะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถกระทำความเป็นอริยะอย่างอื่นของพวกเธอเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับของธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้มีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีคือพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะไม่ทำในใจซึ่งปฏิฆสัญญาพวกข้าพระองค์เข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะเพื่อความดับระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้พระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุตตะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถทำความเป็นอริยะอย่างอื่นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่นี้ของพวกเธอมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงสัญญาเวทายตนิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะเห็นแม้ด้วยปัญญาอาสวะของท่านผู้นั้นย่อมหมดไปอันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่ชำราญอย่างอื่นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้ได้เข้าถึงแล้วพระเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระองค์พิจารณาไม่เห็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ชำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าทำเครื่องอยู่สำราญนี้พระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุตตาทั้งหลายธรรมะเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าธรรมะเครื่องอยู่สำราญอันนี้หามีไม่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังท่านพระอนุรุตตะท่านพระนันทยะและท่านพระกิมีละให้เห็นแจ้งสมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษอันนั้นแก่ท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้หรือว่าเพื่อเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยที่ท่านอนุรุทธะประกาศจนกระทั่งถึงความสิ้นอาสวะต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ในที่นั้นท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุไม่ได้บอกผมอย่างนี้หรอกว่าพวกเราได้วิหารสมาบัติต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านจึงรู้ได้ว่าท่านได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยแม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยกระผมผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหานี้แล้วจึงทูลตอบในคำถามนั้นก็ลำดับนั้นมียักษ์ตนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของชาววัชชีของประชาชนชาววัชชีที่ได้ดีแล้วในเหตุเพราะพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านเหล่านี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละมาพักอยู่ดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบดังนี้ว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลใดถ้าสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนจากวงสกุลใดถ้าวงสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ก็นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่วงสกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากบ้านใดจากนิคมใดจากนครใดจากชนบทแห่งใดในบ้านนั้นในนิคมนั้นในนครนั้นหรือในชนบทแห่งนั้นถ้ามีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้อยู่ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่บ้านนั้นแก่นิคมนั้นแก่นครนั้นและแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าหมู่พราหมณ์แพทย์หรือสูตรทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าพราหมณ์แพทย์และสูตรทั้งมวลตลอดกาลนานถ้ามนุษย์โลกพร้อมด้วยเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานเธอจงเห็นเถิดว่ากุลบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติแล้วก็เพียงเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ประชาชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วยักษ์ตนนั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลโกสิงสารสูตรจบมหาโกสิงสารสูตรว่าด้วยเหตุที่เกิดในโกสิงสารวันสูตรใหญ่มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันพร้อมด้วยพระสาวกเถระผู้มีชื่อเสียงมากรูปคือท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวัตตะท่านพระอานนท์และพระสาวกเถระผู้มีชื่อเสียงอื่นๆในครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักหลีกเร้นในเวลาเย็นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าท่านกัสสปะไปกันเถิดเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมะท่านพระมหากัสสปะรับคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วลำดับนั้นท่านทั้งสองและท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะและท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมกันแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระเรวัตตะแล้วกล่าวกับท่านพระเรวัตตะว่าท่านเรวัตตะสัตบุรุษพวกโน้นกำลังเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมมาเถิดไปกันเถิดท่านเรวัตตะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระเรวัตตะรับคำของท่านพระอานนท์แล้วก็ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมเมื่อท่านพระสารีบุตรได้เห็นดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคมาดีแล้วท่านอานนท์ป่าโกสิงสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมมีราตรีแจ่มกระจ่างมีดอกสาละบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอนนท์ป่าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุประเภทไหนเข้าอาศัยอยู่แลท่านพระอนนท์ตอบว่าท่านพระสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแสดงพร้อมอยู่ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเป็นพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นป่านนี้อันภิกษุนั้นสดับมาแล้วทรงจำไว้สั่งสมด้วยวาจาแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยท่านพระสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเห็นป่านนี้แลเมื่อท่านพระอานนท์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ถามท่านพระเรวัตตะว่าท่านเรวัตตะจงตอบไปตามความคิดของตนเถิดท่านอานนท์ได้ตอบแล้วบัดนี้เราขอถามท่านเรวัตตะในข้อนั้นว่าป่าโกสิงสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งตั้วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านเรวัตตะป่าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุประเภทไหนเข้าอาศัยอยู่แลท่านพระเรวัตตะตอบว่าท่านสารีบุตรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นประกอบเนืองๆซึ่งเจโตสมถะในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณให้สุญญากรวัฏเจริญงอกงามอยู่เสมอท่านสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเห็นป่านนี้แลในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้ถามคำถามนี้กับท่านพระอนุรุทธะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหาโมคคัลลานะแต่ละท่านแต่ละองค์ก็สนทนาด้วยเรื่องที่ว่าป่าโกสิงสารวันจะชื่อว่าเป็นป่าที่งามสง่าเพราะมีภิกษุประเภทไหนเข้าอาศัยอยู่คือท่านพระอนนท์ตอบว่าเรามีภิกษุผู้พหูสูตรท่านพระเรวัตตะตอบว่าเรามีภิกษุผู้ยินดีในการหลีกเร้นท่า ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าพระมีภิกษุผู้มีทิพยจักษุญาณท่านพระมหากัสสปะตอบว่าพระมีภิกษุผู้ถือธุดงค์และสมบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์ 5ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าพระมีภิกษุผู้สามารถโต้ตอบอภิธรรมได้ไม่ติดขัดท่านพระสารีบุตรตอบว่าพระมีภิกษุผู้สามารถเข้าอยู่วิหารสมาบัติได้ตามต้องการเมื่อต่างท่านต่างความเห็นจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอให้ทูลตัดสินว่าคำของใครเป็นสุภาษิตกว่ากันหนึ่งที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหลายเป็นสุภาษิตได้โดยปริยายพวกเธอทั้งหลายจงฟังคำของเราบ้างสารีบุตรคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ในเวลาอันเป็นภายหลังอาหารกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าหวังอยู่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะยังไม่สิ้นอุปทานคือความยึดถืออยู่เพียงใดเราจะไม่เลิกถอนการนั่งคู่บัลลังก์นี้ก็เพียงนั้นสาธิบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าเพราะมีภิกษุประเภทนี้เข้าอาศัยอยู่แลเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็มีความชื่นชมยินดีดังนี้แหละมหาโกสิงสารสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ